ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان احسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ايها الاحبه، بارك الله فينا وفيكم، نسال الله تعالى المزيد من فضله، وان يحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وشمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ به ان نغتال من تحت اقدامنا. دوزاند اسلام waeneo hili la video, tunayo furaha kubwa ya kukutana nini ndugu zetu katika Uislamu, ndugu zetu katika dawa iliyo sahihi katika kituo chetu hiki. Kwa kweli ni katika mambo ambayo yanafurahisha kukutana na ndugu ambao na wakiyama katika mawazo, katika misimamo, hasa misimamo ya dini, kwa sababu hata wale watu wanaunganishwa na mambo ya kidunia kama ushabiki wa mipira au vyama vya siasa, popote pale walipo na kukutana, basi kuna istiilaf inayopatikana kuliwazana na kusikia furaha na mtu kupata faraja kujua kwamba aliko peke yake. Basi katika jambo la dini ni katika kuweza kusema ni mbali au la, Muislamu hufurahi na kukutana Muislamu mwenzake ambaye wako pamoja katika mwelekeo na kufahamu dini. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe thabati juu ya njia ya haki mpaka tutakapokutana na yeye. Kama mlivyofahamishwa, ratiba yetu haitakuwa ndefu mahali hapa kutokana na dharura ambazo zimejitokeza, na sisi bado tuko safarini, lakini insha Allah mara nyingine tena tutakapokuwa tumepata usaa, basi sijui tutafanya ziara katika maeneo haya kwa wasaa biidhnillahi lkarim. Lakini pamoja na hayo, tutaitumia fursa hii kuzungumza na nyinyi mambo muhimu yanayofungamana na dini yetu. Leo nitazungumzia kwa ufupi umuhimu wa kubaki katika njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtu kuishi mpaka kufa akiwa iko juu ya njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu ndiye anahesabika kuwa ameongoka na amefaulu, na kufaulu kwake ni kule kufaulu kwa ukweli ambako hakuna mashaka ndani yake. Maana kuna kufaulu kwa aina nyingi katika mitazamo ya watu. Kibinadamu kuna baadhi ya mambo wewe ukiyapata wanakuona wewe umefanikiwa, na wakakaa wakatamani wengine kupata maghifira, wakapata mawivu kwa wewe vile ulivyopata jambo hilo, ukuona umefanikiwa, ima ni mali au cheo au watoto na mingineyo katika mambo ya kilimwengu, utaji umetajwa sana, umaarufu uliokuwa nao. Kuna watu katika mitazamo yao wanaona kwamba hivyo, ukiwa hivyo basi umefanikiwa, lakini ni mambo ya mpito. Lakini kufanikiwa hasa, mtu akawa anaambiwa kwamba huyo amefanikiwa ni yule ambaye ameishi katika maisha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ameishi kwa kuifuata na kuishi juu ya njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka anakufa, mpaka anakutana na Mola wake. Na jambo hili limetiliwa mkazo sana kwenye Qur'an kwa aya nyingi sana. Leo ndiosoma kama aya mbili hizi tatu. Na kadhalika limetiliwa mkazo sana katika Sunna kwa hadithi nyingi sana, tutataja kwa kadiri ya haja. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na mitume waliokuwa kabla yao na kabla yake wote walikuwa katika njia hiyo ya haki, na ndiyo njia kuu, njia ambayo ina vigezo vyake na alama zake. Ukiviacha vigezo hivyo au viashiria vya njia hiyo, unakuwa umetoka katika Uislamu kwa kadiri ya vile utakavyotoka. Na Uislamu, sisi Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala akatuwekea swala tano. Katika swala tano hizi, katika kila swala bali katika kila rakaa, ni wajibu juu yetu kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atubakishe katika njia hii. Ndio pale tunaposwali swala za faradh au swala za sunna an-nawafil, basi ni lazima useme اهدنا الصراط المستقيم، وربي الله سبحانه وتعالى توجد سيسي جيا اليوكا، توجد سيسي جيا اليوكا. كيش تجي بيان جيا صراط الذين أنعمت عليهم جيا يا ولي أباه أمي ونيمشا غير المغضوب عليهم ابو سيو يكون غضبكيوا جويا ولا الضالين ولا المقتدين. توغوز سيسي جيا جيا اليويوكا تهرعوا كل الاسلام وانغوز من جيا اليويوكا ايبي لو كريني كلا صالة كلا kila munasaba wewe ukipata fursa ya kusoma Fatiha, basi wasema maneno haya, waombe hidaya kwa Allah subhanahu wa ta'ala akuongoze katika njia, uwe katika njia iliyonyooka, njia ya wale ambao Allah tabaraka wa ta'ala amewaneemesha. Allahu min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kwa sababu hao ndio ambao Allah tabaraka wa taala amewaneemesha miongoni mwa manabii na wasiddiqini, wenye kumsadikisha Allah tabaraka wa taala, walio kweli na mashuhada, waliokufa katika kuipigania dini ya Allah subhanahu wa taala. Kadhalika salihin, watu wema. Allah anasema na wawe wazuri hao kuwa ndio wenye kusuhubiana na wewe kwa urafiki, hao ndio wazuri zaidi. Kwa hiyo almuhimu sisi tunaomba hidaya kwa Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze kwenye njia iliyoka. Pingine tukasema maneno haya huku tukajua, lakini tukaa kuzingatia, na wengine wakawa hawazingatii, wengine wakasema maneno haya wakiwa hawajui. Lakini maana ya maneno haya ni kwamba wewe unaomba hidaya, Allah subhanahu wa ta'ala akuongoze kwenye njia iliyonyooka. Jambo la hidaya na kuongoka na kuwa katika njia ya haki ni jambo ambalo halipatikani kwa sababu zozote za kidunia unazozijua wewe. Hivyo takiwa ulifahamu, bali hidaya hupatikana kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, akakuwafikisha wewe akakuweka katika njia ya sawasawa. Jambo hili linatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana kuna watu wengi waliopita katika ulimwengu huu waliokuwa maarufu sana kuliko sisi, waliokuwa na mali nyingi sana kuliko sisi, waliokuwa na nguvu na ushawishi mwingi sana kuliko sisi, lakini mali zao, umaarufu wao, ushawishi wao na mingine yote waliopewa hayakuwasaidia kupata hidaya na njia ya haki. Kwa sababu innaka, anaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, hakika wewe mwongozi unayempenda huna nafasi ya kumshawishi na kumwafikisha mtu akasimama katika haki. Nafasi hiyo wewe huna, hiyo ni nafasi ya Allah peke yake. Hakika Allah ndiye aliyemwongoza akamwafikisha aliyemtaka. Hidaya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni hidaya ya bayani ya kuwabainishia watu. Kwa hiyo kuna njia sisi twalazimishwa sisi kila mara tumuombe Allah tabaraka wa taala atuongoze kwenye njia hiyo. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam siku moja alitoa mfano katika hadithi ya Ibn Mas'ud radhiallahu taala anhu, alitoa mfano wa kimaandishi hasa alipokuwa akiisoma aya ya 100 kama sijasahau, ya 53 katika suratu Al-An'am. Khatta lana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khatta, alitutolea sisi Mtume sallallahu alayhi wa sallam mstari, alitutolea mstari mkubwa hivi. ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. نتوما صلى الله عليه وسلم لكشور ومستاي أكسيما قواندي ما صحب ذاكي نقوم هي ذيو جيايام ذيو جيوكا إفواتيني وقطع يمينه وشماله خطوطا. Na akachora kuliani kwa mstari ule aliyochora pale, kuliani kwa mstari ule na kushotoni kwake akachora mistari mingine mingi midogo midogo. Kwa njia mstari kwa uchora, kisha akachora mistari midogo midogo pembeni. Baada ya kufanya hivyo, akamalizia aya akasema wa hadhihi subul, na hizi ndio zile zilizosema anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqukum bih la'allakum tattaqun. Na hii ndio njia yangu iliyonyooka, ifuateni, na wala msifuate njia zingine, kwa sababu njia hizi zitawafarikisheni dini, vitawagaweni dini, viwatoeni kwenye njia yangu. Hivyo ndivyo mtakavyofua ili mpate kumuogopa na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo njia ni hii moja tu يمتوه محمد صلى الله عليه وآله وسلم نقول يانو انجيانيه كنا في جيانجيا كنا في تشورو تشورو مثل صلى الله عليه وسلم على السماء هيدو هيدو جيان سلطان وعلى كل سبيل منها شيطان لكن لك تكيئة مولا كنا شيطان شيطان كزياك يدعو حزبه ليقولوا من أصحاب السعير يعني هو إيسا وليوفوسواسه لكن دلاغ إلى ليسا إلي ليهد لكتابيه لكتواته المطولي كونيسا كما جيه أكي بيرك كيلومتر أكي أنك مية أو كشوته شيطان يلا تشبوها وتكيه إسلامة كتن جيه كو يمتول محمد صلى الله عليه وسلم وسيجيهو كولية وانا كشوته قول السلام على الكنديه يا سلطان يا رسول محمد صلى الله عليه واله وسلم وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تهتدون لو يقدس القران تسلك زبتيها haya hili ingetutosha sisi katika kushikamana na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuachana bumiyatu tariqa, tukaachana vijiajia hivi, tukaachana mambo mengine ambayo sio aliyofunza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tungeachana sisi na mambo ambayo sio aliyoshikamana na yale wale ambao an'ama Allahu alaihim, sisi tungebaki katika ule utaratibu aliotuwekea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tumelazimishwa sisi ni amri, kuna tatabiu na kuna wala tatabiu, kuna amri na kuna makatazo. Fuateni na msifuate, fuateni njia hii na msifuate njia nyingine, kwa sababu njia hii zitawagawa. Kwa hii migawanyiko ambayo tunaiona leo na tunahisi ule uchungu wake na athari zake ambazo zinaishi na sisi baina yetu Waislamu, ni sababu kubwa kabisa, sitakuja sababu nyingine, ni kwa sababu ya sisi tumechepuka kidegati hiyo juu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukashika kulia au kushoto. Hivyo sababu na tukitaka tuwe pamoja, ni lazima tuwarudishe watu katika njia, na si jambo sahihi. Leo Uislamu Waislamu walivyo Uislamu leo, kila mmoja ana Uislamu wa aina yake. Nafikiri hata Uislamu huyu ni adui wa yule, kwa sababu ya tofauti za kimadhehebu na wote ni Waislamu. Yule anayewake ni Uislamu na yule anayewake ni Uislamu, lakini Uislamu ule haukutani si kwenye swala wala kwenye somo wala kwenye migino wala kwenye akida. Sababu nini? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja na Uislamu mmoja ni kwa sababu ya vile ile tabia kuchipuka na kuiacha njia ile ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wakaingia kulia au kushoto, tukaingia mwituni, tukaanza njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa ukiingia huko utakuja na kila namna, huyo ataingia huko atapata nyoka, huyo atapata simba, huyo atapata hivi, atapata panya, mtaleta katika njia hiyo, mtaleta ukorofi. Lakini tukibaki katika mstari wa Mtume sallallahu alaihi waalihi wasallam, hayo hayawezi kupatikana. Natakiwa tukirudi kutoka huko tulikoacha hayo tuliokuwa nayo huko katika njia, basi turudi katika mstari, tukiwa katika mstari wenyewe, tusitake kueleza ya kule tukaeleza hapa. Qurani imetupa tahadhari juu ya hii njia. Njia hii ilikuwa ni njia ya mitume kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. waliowapinga mitume walikula hasara. Njia hii ndio njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ndio njia ya masahaba zake. Yeyote atakayekhalifu njia hii atakula hasara, atakuwa ni ashabi dar. Angalia Allah subhanahu wa ta'ala alitaja njia hii, anasema akairafikisha na waumini alisema, kwamba waman yushaqiqi rasula min baadi ma tabayyana lahu lhuda wayattabi ghaira sabili lmuminin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Waman yushaqiqi rasula, yoyote atakayemfanyia ibada, atakayemuasi mtume sallallahu alaihi wasallam, hiyo kani na manka vyovyote atakapokuwa na popote atakapokuwepo, atakayemuasi mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam afunza hivi, yeye afanya hivi, hapo ndipo gani kuasi mtume? Si lazima umtukane. Kumtukana mtume sallallahu alaihi wasallam ni kufa. Lakini wafanya wewe jambo sivyo alivyojifunza mtume sallallahu alaihi wasallam. Wenda kinyume, alimfunza mtume sallallahu alaihi wasallam hivi, wewe unamfanyia istidrak, wewe unataka kukosoa au unataka kulifanya jambo, waona kwamba vile unavyofanya wewe ndivyo vizuri zaidi kama vile wamfunza mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa yeyote atakayemuasi mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kumbainikia uongofu, asunna alqaima baina yadayhi, sunna iko mbele yake, mafunzo yako mbele yake, kwamba haya ndiyo mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika kadhia hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika masala haya anaelekeza hivi, jambo limekubainikia kidogo. Kwani lazima bwana, kwani hata hivi namfanya vivi, kwani kuna ugaliaji nikifanya hivi? Wakati sunna au mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam tayari yako wazi. Sasa yoyote atakayemuasi mtume sallallahu alaihi wasallam, min baadi ma tabayyana lahu lhuda, baada ya kumbainikia yeye uongofu, kisha anasema Allah, wayattabi ghaira sabili lmuminin, la akafuata njia isiyokuwa ya waumini. Muradi wa njia ya waumini, waumini walioingia hapa دخولا اوليا بالصحابه الكرام والصحابه وتكوف ومتوم صلى الله عليه وسلم يعني قدارا قد وين ومكونا كنيوم الى سنة قدارا قد ومكونا كنيوم الى نجية ومكونا بالصحابة وسبب نجية بالصحابة لتفسير يزدين من المعيشة يو يسنة يمتوم صلى الله عليه وسلم هو قصوبا يو سنة ويجمعيه دوم جواه hawakutoka katika mstari, wote walikuwa katika mstari wa sawasawa. Kwa hivyo utakapokuwa sasa umehalifu, umekwenda kinyume na njia ya masahaba katika maisha yako yote, katika mambo ya kilimwengu au mambo ya kidini, ukawa uko kinyume na walivyokuwa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uko kinyume na sabili lmuminin. Sabili lmuminin si mimi na wewe, سبيل المؤمنين الصحابة من المهاجرين والأنصار. كذلك مهاجرين والأنصار ويقوم بكيون الأنجيعين. الله نسيما نوليه ما تولى تتم تولي الشيئين ليأل للكيه ليأل للكيه يعني تتم للكيه نقول ألف للكيه tutamwacha sisi aelekee huko anakotaka. Tumeshajua umeona kwamba hayo unayofanya ndio sawa kwa mtazamo wako wewe, shauri yako. Sisi tutamwelekeza huko anapotaka yeye, wa nuslihi jahannam, na tutakwenda kumuingiza katika moto wa jahannam, waliyadhu billah, wa sa'at masira, na iwe hiyo jahannam ni marejeo mabaya kabisa. Katika mahali pa kurejea basi ni kurejea jahannam, ni mahali kwa kaya kabisa. Lakini haya ndiyo malipo ya watu wenye kukhalifu sabili lmuminin, njia ya haki imembainikia. Sasa inawezekana wewe kwa kule kutokuelewa kwako nini maana ya sirat na nini maana ya sabil, ikawa waomba kila siku hitina sirat almustaqim, tuongoze njia iliyonyooka, sirat alladhina an'amta alayhim, njia ya wale ambao umewaneemesha wewe Allah. Waomba dua hiyo, lakini mpinzani mkubwa wa sabili almu'minin hutaki kusikia. Hutaki kusikia wewe ndiye ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na ndiye ya masahaba. Wewe una yako bali kabisa ambayo inakutosha. Hili inawezekana kwa sababu wewe unachokiomba hukimaanishi, kwa maana hukusudii kwa kile unachokiomba. Wewe wasema kwa sababu watu wasema, na pengine ukitamka hayo wajishukulie tuwekie wanaubali ahadi, wala ukumbuki huo ukalili. Na hili ni tatizo ambalo linawakumba watu wengi katika sala zao na katika dua zao, wanaomba Allah subhanahu wa ta'ala huku nyoyo zao zimeghafilika. Njia iliyonyooka, njia ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ndiyo huyo Uislamu ambao sisi tumeamrishwa tuufuate kiukamilifu. Ndugu zangu, tusifanye mchezo na dini, tusifanye mchezo na haki, tusiichezee njia hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, njia waliopita masahaba. Tunatakiwa imani zetu na itikadi zetu ziwe zinaafikiana na wenye kupita kwenye njia hii. Hili ni jambo kubwa sana, masala ya itikadi, vile unavyomwamini Allah subhanahu wa ta'ala biasmaihi alhusna wa sifatihi alula, vile wewe unavyomtakii Allah kwa majina yake mazuri na sifa zake tukufu zilizotukuka, imani yako hiyo inatakiwa iwe juu ya msingi au juu ya mfano wa watu waliokuwa katika njia hii. Itikadi yako wewe ifanane na itikadi ya watu waliokuwa katika njia hii, as-sahaba. Hivi ndivyo unavyotakiwa wewe Muislamu. Wa hadha la yataatta illa bilhilm, بالعلم أو بالعلم بما كان عليه الصحابة الكرام. هذه هي مزكاني لكاية تسيكا يفكية وانتبتك وذوى خيار الجيع والصحابة وكثير غير ويجوه الجيعي. هاي مزكاني لازم ويجوه ويجوه من الصحابة ومن تفكيرين كنسو الله سبحانه وتعالى. فسنقد تنبوز الإيمان الجزء الستة، الإيمان بالله أن تؤمن بالله ومن الله سبحانه وتعالى. وكيولا كما أن تؤمن بالله في كيولا تسير أن تؤمن بالله أي بوجوده ومن الله يعني ومن كما يكو. إيه فيها كما كفار وأمين كما يكو كما كفار وكبوة وكبوة وليتو كل مشركون ولا مين كما الله يكو ولا مين لا ولا مين كما الله يلي ووضع. Na ndio maana dhamira zao zinawasuta, zinawasuta dhamira zao katika baadhi ya mambo. Ule ubinadamu wao kimaumbile yao yalivyo, tunawaambia kwamba yupo aliyewaumba ambaye ndiye anaweza kuokoa. Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia mahali washirikina wa Makka, wa idha mastakum ad-durru fil bahr ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر، فلما نجاكم إلى البر إذا أعرفتم وكان الإنسان كفورا فأردتم أن يخصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تكونوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه دارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. محل شاهد لا آية كما يجي تاني وانزو زكوني من القرآن على وادي مشركون وإذا مسكم الضر في البحر ينقوا قتلين مزار بهارين لسفيه بهارين بهاري لتفوفا وبيب وكالي كما من الغراوة أو نشوة ينو أو كما من الجهازين غير الجيباني دنيا يتعلم في البهاري مثلا مزار روز كليون ويو سفيه بهارين ونصهار هذا لفقوة بهارين لفقوة بهارين لفقوة فسأل ربي وإذا مسكم الضر في البحر بل من تدعون إلا إياه فلقوا إذا تسلمين مزارا وكبهرين ونقصي علي أباو من النواهما لكوا أبوه لها الموضي لا يشفق الله سبحانه وتعالى فكرة يا الله يا الله ولم يا الله سبحانه وتعالى فاني نزاو في نواسوكا لو أنا أمين قد يقوم الله سبحانه وتعالى الذي ينجيهم لكن فلما نجاهم إلى البر فلما نجاكم إلى البر أعرضتم فكان الإنسان كفورا نزلوا زهاية تقول ليش يا قوم حتى هاو المشركون والقوة ولكيني بعد ياو شوت لكبار ياو ولكيني لو كباري قد يقوم الله سبحانه وتعالى فيكون تفسيري الإيمان بالله أو أن تؤمن بالله في ولد الله سبحانه وتعالى والإيمان بوجوده في إيمانية مقوشة هنا اللي يقول لكم فطرة كموجيه شيخ الأدام لفطرة الله التي فطر عليها الناس دي الموجيه يا مولا الله بالنبيه والأدام حتى يليه اليتيم لا تسمى حقون أبوه ومعيات ذلك السلطة هل يقوم يكفر وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فرعون يقول بالله احكم حقول ابوك لكن على يقين اذ ايه لا بل فيك لا يكون احتياج الى يقين قد يكون غير الله فلتكي واوامين ذيلي ولبوامين الصحابه والتابعين ومن بعد ياه وهو مقدة تلك جيل الصحابه هو مين الله سبحانه وتعالى كموبي الله سبحانه وتعالى فإيمان ياكو إذا صار صار الإيمان يا والد يو يا الله سبحانه وتعالى كل ما جدا ياكي كل في فزاك كل في تدوياكي الله سبحانه وتعالى هو مين كما هو مين والد يقول الله سبحانه وتعالى سبيه على ربيع الصحابة على ربيع لا يهودي لا نصارى لا شركين سنتلكوا آية ونزلوا جل يهودي لا نصارى فسأل الله ربيع فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إكي وواو وتعميم مفارة وذيذة من البوامين ديني. بس تكون يوم الوفا. هذا في الكاز والأفارة إيمان زيت ذي في قيارنا إيمان زم الصحابة يولي الله سبحانه وتعالى. إيمان زيت ذي في قيارنا إيمان زم الصحابة يولي ملائكة يولى بثابه يولى بثومه يولى سبيا بيشه لقد قد قال يقوم بالإسلام على تكيو على فوزة بسنج يدير كما هي فوزة إيمان ستة على فوزة ما على فوزة ما بدأت من الصحابة والبقوة وفي يمين إيمان الجبلة كذلك في ذبايا وفي ذليوك وفي تفصيل فبنوه إلي جامل الواجب يوهيك إلي توسخيان إلي جيت لليوم إلي الصراط المستقيم إلي إلي كوين إلي كان أستيزيت قبل طول إهودي يسيسي كتاقوي إليوه إلي الصراط المستقيم نقوي كبتيا كذلك نستوذ ذو الإسلام أبازو نتاب الإسلام على تكيوى أذيوه لأجفوز المجهيد لأجف كليه كان ويبقوا حوى وغيني وكوين أبا ويبقوا وكيش يسكفوا فالكون فيش كالتنجية مسؤولة صلى الله عليه وسلم. كما قال يكون ذا مسؤولة صلى الله عليه وسلم لكما حاول بكوكيا هذي كذا كانت الإسلام ذا قال سكنا فهاب صلى الله عليه وسلم الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله كل وتكي وأن محمد رسول الله وتكي وغير الإسلام وزيجوه هذه الشهادة ما لا يأتي وتكيوا ويو زيديوا ما لا يأتي بديني لا إله إلا الله من ما لا يأتي لذلك سيما لا إله إلا الله من الإسلام لك تمك لنهيني لتكيوا جريدي لذين بيلة ما يلوهو ذلك لكو يتمك kuna vitendo ambavyo vinashurutishwa ili maneno haya yanufaishe katika imani yangu na katika dini yangu masharti yake. Kadhalika ujue na ujifunze vitu gani vinavyoweza kujaribu hilali ya Allah dawa kwa mzake Muislamu awe katika hali kama hiyo la basiri, kwa sababu wakati mwingine wewe unasema au unatenda vitu ambavyo vinaivunja hilali ya Allah, kwa maana unatoka katika Uislamu. Kwa hiyo ujue wewe ni Muislamu. Kadhalika ujifunze swala ambayo ni nguzo ya pili. Uiswali swala yako si kama ulivyozoea. Uiswali swala yako kama ulivyojifunza wewe katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kama walivyoswali masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili ni jambo la wajibu, si jambo la hiari. Lakini mara hasa leo hii wengi katika Uislamu wanaswali kwa mazoea, hawakujifunza swala. Swala zao wamejifunza kwa kuiga watu, kaidama sabila idama, kairuka sabila iruka. Swala ni ngumu, swala ni ngumu katika mafunzo yake, hata kwa waliosoma dini bado inawatatiza kutokana na mambo mengi yaliyomo ndani yake. Watakiwa wewe kila mara wewe uwaifikiriza swala yako kwa kujifunza. Jifunze, utaona raha na utamu uliomo ndani ya swala. Kinyume cha hivyo, utakuwa wewe unakwenda unaungana na watu waidaba unainuka, lakini kile kinachotakiwa kwenye swala wewe hukifanyi. Kadhalika nguzo nyingine zilizobaki. Kwa hiyo tunatakiwa hivi nguzo, hii misingi ya dini, kuanzia kwenye masala ya iman, masala ya Islam, yote haya sisi tuishi kwa mujibu wa walivyoishi hao alladhina an'ama Allahu alayhim, ambao Allah tabaraka wa taala aliwaneemesha wao. Kwa hiyo ndugu zangu katika iman, ndugu zangu katika Uislamu, tumuombeni Allah atupe hidaya na tumuomba sana, lakini maombi yetu tuonyeshe katika juhudi zetu, katika vitendo vyetu, kwamba tuko tayari kuielekea hiyo njia tuliyoyumba, na isiyo tuomba kimazoea. Allah Allah ibadallah wasaidie sana hala kwenye wale wa Allah, tushikamaneni na njia sahihi. Njia hii tunayosema hapa haina mbadala. Ndio zakona asi kama nyinyi mmeamua kushika njia hiyo, mtashika njia fulani nyingine, haina mbadala. Famadha baada alhaqi illa dhalal, hiyo ndio haki. Hakuna baada ya haki ila upotevu. Ina maana ukitafuta njia nyingine isiyokuwa hiyo, basi wewe utapotea. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Allah subhanahu wa ta'ala katika Al-Baqara 137 anasema ikiwa wao wataamini mfano nilivyoamini mimi, basi watakuwa wameongoka. Na ikiwa watakengeuka wakaamua kuacha hivyo nilivyoamini mimi, wakafuata utaratibu mwingine, basi hawa watakuwa kwa ndani ya maasi. Na hii ndio njia tunayopigia kelele mara nyingi sana kuambia Waislamu ambao ni njia ya salafu salih. Salafu salih maana yake ni wema waliotangulia, waliotangulia hao wema ambao wewe kila siku waomba, alladhina an'ama Allah ihdina sirata almustaqima sirata alladhina an'amta alayhim. Njia na wema ambao wewe Allah umewaneemesha baada ya anbiya, baada ya mitume, hakuna watu waliopata neema ya hidaya kama al-muhajirun wal ansar, kama sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar walladhina ittaba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radhiyallahu anhum. Tasalewa ilo njia hiyo, alafu mbona utogomeki, mbona uitaki kwa wafanya kwamba njia hii na njia nyingine ni sawa? Ndugu zangu, ndugu yangu, siku zote wanasema Waarabu hivi, wanasema man jahila shay'an aadahu, yule asiyekijua kitu siku zote ukifanyia uadui. Mtu kama kitu hakijui anaweza kukifanyia uadui mkubwa, kumbe kina maslahi na yeye na manufaa na yeye, akipiga vita kwa nguvu zake zote, kumbe ni dhuru yeye kwa sababu ya ujinga aliyokuwa. Lakini ilikuwa huwezi kupata sura, huwezi kutasawa kwamba kuna Muislamu atakao Muislamu alafu apinga au apiga vita baada ya hiyo sahihi ya ashaba as-salafu as-salih radhiyallahu anhu ta'ala alayhi. Huwezi kupata picha hii, wewe upiga vita hapa na maneno yanayozungumza fi qala fulani wa fulani qala Allah wa qala Rasul sallallahu alayhi wasallam, amesema Allah, amesema Mtume sallallahu. Turudini kujihukumu, ni upi msimamo wa masahaba kwenye kazi ya fulani? Vipi Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwafundisha masahaba zake na walipokeaje kwenye kazi? Twende kwenye kazi moja baada ya nyingine, alafu jitazame wewe uko katika upande upi. Kuna watu mpaka leo wanakuambia, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akafundisha hivi, sawa, lakini sisi ni mashaki. Sisi vipi? Sisi hatumpigi Imam Shafi rahimahullahu ta'ala, bali Imam Shafi alikuwa katika Ahli Sunna, ni katika maimamu wa Ahli Sunna waljamaa, na alikuwa ni ashaddu nnasi tamashukan lisunna, mpaka watu wa Makka wakawa wanamwita Nasru Sunna. Watu wa Makka walikuwa wanamwita Imam Shafi rahimahullahu ta'ala Nasru Sunna, na yeye alikuwa akiyapokea mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa moyo mkunjufu. Na mpaka wakati mwingine katika masaa'il anayoyataja katika fikhi na vingineyo, anawaambia watu, Ahmad bin Hanbal, antum alamu nnasi bihadithi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, nyinyi mwajua zaidi kuliko watu wote hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa sisi tumekosea, tumepita mahali, tuelezeje hadithi? Sisi kama wasiwasi, hadithi tunaichukua ikiwa ni shamia au iraqia au hijazia au yemenia. Hadithi tumekapopote tunaichukua hizi. Anatafuta yeye watu wa kumsahihisha katika baadhi ya masaa'il. Tena wengine ni wanafunzi wake, hataki mchezo katika dini. Anatuangalia yeye mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na baadhi ya masaa'il anaweza kutoa fatwa baadaye ikambainikia kwamba hivi nilivyosema si sawa. Sawa ni hivi kwa sababu kuna mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika masala haya. Na ndio maana Imam Shafi ana kaulani القديم والجديد. القديم والجديد. قولي قديم يقال دهيه إلى نسبش زيدي كبير قولي ذاك إلى نسبتوا حراف. لعلى قولي قيا أمسوك أي غازو على ذا قولي الجديد إلى قولي الفوق المصري. قليل كسباب هو قولي ذكور ذا أتذان الهب لكي بعد ذلك رسولنا كما ينفيه كما شون زي بسنة صلى الله عليه وسلم قبل الجديد. أهات إلي أفكيري. Sasa leo wabainishiwa kwamba haya ndio mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tena fikiri huyu Shafi mwenyewe wala hajasema. Sahabi Shafi. Hey, Shafi sasa kama ni Shafi. Kwa hiyo ni Shafi kama hivi. Ah, wajua. Wajua vile kama basi kulipo mtume leo. Kwa nini sisi tufanye kwa nini huko? una ubaya hata labda utakutokea ubaya huko, ubaya lazima utakuwepo kama ikiwa utakali njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nimeishia hapa ilipo bora zaidi. Hizi nasaha zimekusudiwa ziwe kwa ufupi, na nimetumia takriban dakika 45 kwa mujibu wa saa ya kukiangalia. Nikarobeletaro sihaba, lakini mimi analizo langu au mwelezo wangu yote hayo yatakubaki katika njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa anna hadha siratun mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili. Aya hii ikifafanua utalazimika kutaja makundi mengi. Kwa hiyo nimejaribu kupita mbali ili nisiyetaje makundi haya, kwa sababu ukiyataja itahitaji saa moja mbele mpaka mnielewe. Ukataja alafu ikawa hueleweki, sasa inafika mahali ikawa zungumzo unazungumza kitu kama hueleweki, hilo ni balaa lingine. Kwa tumeacha hapo insha Allah katika mtiririko miaga yetu ingine kufuatia sehemu nyingine tutayataja. Na hatutaji kwa sababu tutapenda shari, tutapenda ugomvi. La, tutafanya hivyo ili kuwatanabahisha Waislamu wasije wakakorogwa wakaacha usawa wakayapata makundi. Hii aya hii niliyoitaja hii, wa inna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul. Hawa ni as-subul ndio kwenye makundi hapa, na Waislamu wengi wako kwenye makundi haya. Makundi haya alitahadharisha Allah subhanahu wa ta'ala msiyafuate haya, kwa sababu fatafarraqa bikum an sabili, yatawaweni nyinyi kuiacha njia yake. Na tumegawika pamoja na kugawika, hatutaki kukubali ukali huu, ukweli huu kwamba sisi tumegawika. Tutanifanya bado hatuna neno, alafu tukayasahau yale yaliyotugawa, twasema tu Waislamu tuende kitu kimoja. Waqsimu bihablillahi jamia, tuende kitu kimoja. Waislamu tumesahau kwamba katika makoti yetu yule katika nyoka, mwingine katika panya, mwingine katika paka, mwingine katika tuna makorokoro chungu nzima. Tuyatoe haya tuyatupie mbali, ugonjwa utaisha. Lakini yule ana nje huku, yule mwingine ana hivi, yule ana simba, yule ana chui. Hawa wadudu hawa watoe, toa, weka pembeni, tubaki na sisi na ule Uislamu wetu wa kweli aliotufunza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini tukiwa bado tuna vitu vyetu, alafu tunataka tena tuungane, hivyo hali katika mambo ya muhali watafuta muhali. Wewe jambo lisilowezekana, huwezi kuunganisha watu wewe. Hawe utawakutanya kwa pamoja, lakini mioyo zao haziwezi kuunganika maadamu wameacha dini, wakaingia katika subuli, wakafuata vijinjia vingine. Hawezi kuwa kitu kimoja. Mbio leo utakuta mipasuko yanakuja katika ndani ya safu za watu. Ni kila mmoja, bila shaka kuna mtu kazusha dhambi kwa kuacha dini. Mwombe Allah subhanahu wa ta'ala atuonyeshe njia ya haki tuweze kuifuata. Na ndio tunaomba pia, Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqni ittiba'a. Ee Allah, tuonyeshe haki hali ya kuwa ni haki na uturuzuku sisi kuifuata. Wa arina al-batila batila warzuqni ijtinaba, na tuonyeshe batili hali ya kuwa ni batili kama hii ni batili na uturuzuku sisi kuiepuka. الحق عزيز طول الشهاب كما كنا مشاري قليل بطاط بوليا فذلك كما كنا تعريف اليوت كما كنا بزيس وعبنا جميع مزلنا الأخ أبو أيمن والأخ أبو نفيدة كما كنت قواريك وتكواه لا تعريف اليوت بيوهان يسينا وتتواريش عن يوزن كالي وديها وليعنا لكما حقونا Kwa hivyo kuna maswali pia. Mturuhusu. Na kama kuna maswali ya maswali ya kupitia kidogo. Na kama kuna talenta ya kuhakikisha na kuendelea kidogo. Ama kwa hivyo mwenyewe. Ya. Kwa hivyo. Abu Fadhil anaweza kidogo. Ah. Aruhu kidogo. ولو تعليق ليه طبعا ويجي يا بلد بس يقول رسول الشهر المفروض من أبو مصاد ويجي من أبو مصاد هذا هو رسول الله في الجيل أول يومين أولنا مصاري وهو يجي يهاد من السيد السيد في دم الجيل يوليد يمكن يوليد يوم بيلا وزول نجل بيلا وزول سا هم نزول الخير سال فمش يوليد أو رفيد Sasa salama nataka nielekeze kwanza kwa mwanangu kwamba kumoja ni kazi kwa mtindo watu wanasoma sana watu wanasoma Arusha na kukuta Mungu katoka kule katika watu imani labda ni kwa kwenye kwa kwa ndio kwa kufungia sala hapa tena na sasa hapo unatuelekeza nyoka katika njia hiyo nyoka ambayo ni kazi tunayoifanya kwa Allah aliye mtakatifu kwamba mimi niko na Mungu kama ulivyo sasa sisi wale ambao hatujui mara nyingi unakuta una mafanikio. Mmoja nimesali pale Andeni nimekutana katika kundi la watu wa imani jamaa. Baada ya sala imeisha watu wakaunda jamaa nyingine. Na hii nimeona sehemu nyingine sasa na hata mimi ninatatazika sana kama ninaona vitu kama vile niende na mimi huku au ninyosha hapa sasa kuna yumba hata mimi maana nisema sisi wale ambao kujui inawezekana wenzangu wote wanajua. Sasa mimi ambayo ile sasa sijui ni nini. Na nyumba sana. Hata hili na maana tusali kama nitakali mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivyo tunavyo kwa hivi sasa unakuta mtu katoka hapa kaguja hapa. Lakini mmoja mtao anajiuliza kama watu kutoka Arusha wanakuwa na staili. Hao watani wao kutoka huko wanakuwa na staili. Na Islamu wakitoka wanakuwa na staili. Kwa hiyo kunakuwa na Mungu. Na hapa lakini tayari mtu ulikuwa umesema sababu hizi watu wanayumba. Yaani mtu tayari ulikuwa umejibu. Lakini sasa baada ya kuona maswali hayo hakuna anauliza kwa kuondoka hao watu walikuwa wanaenda hapana kuelewa wengine. Ndio mwafaka. Nimekuelewa vizuri sana. Lakini nitakujibu bidhi Allah al-Karim. Kwa katika hatua mimi hatua ya kwanza ni nasaha kwa watu wote, si kwako peke yako. Nasaha hizi au hii ndio hali hiyo hali inayotaja jambo hilo linalotaja ndio hali inawakumba Waislamu wengi, si katika sala peke yake bali katika mambo mengine pia, mambo ya kifikra na imani na mengineyo. Waislamu, kuna kundi la Waislamu lalalamika kwamba watuumbisha nini mashehe, watuumbisha leo kaja huyu kazungumza hivi, kesho kaja yule sema hivi, huyo kaja amekuja anasema nafaa, anakuja mwingine kesho kutwa anasema haifai, ile anasema kadha, ile anasema hivi. Haya mambo bila shaka kama ufuatilia mambo ya dini na kusikiliza mashehe mbalimbali unakutana nayo, si wewe bali na Waislamu wengineo wanakutana na hali hizi za tofauti za mawazo au ya fikra. Bali kuna watu ambao wanaonekana kwamba shakili zao ziko pamoja, kwamba wote wanasoma kitabu na sunna singira salafu sahihi, lakini ikawa yule azungumza hivi bila shaka jambo hili linawayumbisha watu fulani ambao idadi yao si ndogo katika Waislamu. Ni idadi kubwa ya Waislamu ambao wao katika hali hiyo. Sasa mimi wapana sana watu wa aina hii. Katika mihadhara yetu, darasa zetu, tunawasema sana watu hawa. Dini yako usimkabidhi mtu mkononi mwake. Dini yako ni rasilimali yako. Kama vile ambavyo wewe unavyoangaika kutafuta mali, kutafuta pesa, ukafanya kazi, ukapata mshahara au ukafanya biashara, ukapata faida na pesa, pesa zako humpi mtu akupitia mfukoni kwake, wachukua mwenyewe kama uzihifadhi mali kwako, kama uzipeleka benki, lakini pesa zako. Kadhalika dini yako usimwachie mtu. Watakiwa wewe mwenyewe ujifunze dini. Si kwamba ujifunze mpaka uwe shehe. Ujifunze kiasi cha kuweza kuondoka kwenye ujinga katika baadhi ya mambo katika dini. Kiasi ambacho ukiona kitu fulani kimetokea, unajua kwamba hiki ni kwa sababu fulani. Hiki ni kwa sababu fulani. Yaani tayari nabii ishikali yako iko ya kawaida, ambayo haikutetereshi katika msimamo uliokuwa nao. Kwa nyingine sasa utajua ni kina nani. Ukishajua utajua ni kina nani ambao wewe sasa utawajibia. Kwa nasaha zangu Waislamu, tusomeni dini, tusomeni dini yetu tuijue, tusitezewe. Leo nitakujibu swala hili, kesho ndio mada nyingine, pengine hutapata kukujibu au hivyo hivyo, au pengine nitakujibu hivi akaja mwingine akujibu tofauti. Mbona shehe na mbio zile na shehe huyu na mbio hizi, kwani sasa mimi sio yao? Ikuwa sababu pengine kutupa dini kabisa. Kwa hiyo tusomeni dini. Tusomeni dini. Mashehe na waalimu misikitini, wafundisheni Waislamu dini. Walinganieni hawa Waislamu wali wakali wasome Qur'ani. Wafundisheni hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam hawa. Wafundisheni swala zao hawa Waislamu hawa. Na wapigeni vita wenye kulizia fikra za umaamuma. Mimi maamuma tu. Mimi mwenye maamuma. Fikra hizi hazitakiwi. Ndiyo fikra zinazogubaza Uislamu. Zipigeni vita. Tumeelewana jamani? Wapigeni vita kikweli kweli. Washawishini watu wakae wasome. Na hili fanyeni bidii ya kuwasomesha watu. Kwa hiyo hili ni dini. Hiyo ndio nafanya. Hatua ya pili katika swali ya mrafu, tutatoa ni hatua fupi au jambo lake liko fupi. Sisi tutasema kwamba katika masuala ya sala kuna vitu ndani ya swala ambavyo vimethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba amevifanya au Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha. Kuna vitu alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam al-dawam, kwa kudumu, amedumu juu ya hilo alifanya wao hapa. Kila anaposwali afanye hivyo. Na kuna vitu ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakudumu juu yake. Mara nyingine husema hivi katika maneno, mara nyingine husema hivi. Kiangalia alfadhi za shauri ni tofauti tofauti. Dua za istihadi hii za istiftah katika swala ni tofauti tofauti. Kwa mara nyingine husema hivi, mara nyingine husema hivi. الله اكبر بسم الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الكبير سبحان الله الكبير والصلاة او بسم الله وبعد بين وبين فقط الشراط او فصل دول الدين وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض لم يجلس فكأني او كوا في صوره مطول صلى الله عليه وسلم في الصلاه فسا اسلوب كم في يوم مجينا صلى الله عليه وسلم وين بس تروح في شيء. Haya ni kwamba katika yale mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiyafanya ahyana. Na katika mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiyafanya katika baadhi ya nyakati, kuna ruhusa hiyo ya kuyafanya katika wakati huu na wakati mwingine ukayaacha. Itategemea na jambo lenyewe mtu. Lakini ukijifunza utafahamu. Kadhalika katika vitendo, masahaba baadhi yao wamemuona Mtume sallallahu alaihi wasallam akifanya hivi na mara nyingine wengine walikuwa wakifanya hivi. Maadamu kile ambacho kimetajwa kimekuthibitikia, kimethibiti kwamba sahaba amemuona Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya au Mtume sallallahu alaihi wasallam amethibitika kwamba amefanya au amesema, basi ifanye na mwingine au kama ikiwa wewe unaona kama kufanya vizuri ni sawa, fanye. Na hapo utapata kitu. Kadhalika kuna baadhi ya mambo ambayo maimamu na wachuoni wa Kiislamu wameelewa fahamu zao zimetishana katika jambo fulani. Hadithi ni hiyo hiyo, lakini mwingine kuzama kwake akaitazawai hadithi au yale mafunzo akaona ni hivi, na mwingine akaona ni hivi, kama ile swala lilotaja. Hali masala mepesi tu, hali uzito wote, masala ya kuweka mikono ya kufunga mikono baada ya rukuu ni mambo ambayo yanatajwa na wanachuoni, na wengine wanaona kwamba hayapo. Akadhalika masala ya kutikisa kidole, kunyosha kidole, mwingine amenyosha, mwingine anatikisa. Ni masala ya hadithi ziko, wanawachuoni wanakhtalifiana, je ni kweli imethibiti au haikuthibiti. Ni si masala ya kumtia mtu wasiwasi katika dini yake, kwani mambo mepesi ufahamu. Lakini msingi wa kwanza ni uhuru, kujifunzeni dini. Haya hayatakusumbua. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Sheikh, nimesikia hapo yuko bora zaidi. Watu hawana maswali. Swali moja limetosha. Halo. Eh? Halo, swala lingine la dini. Lipi? Naona jamaa. Naona pia jamaa hivi. Hilo liunganishwe na haya maelezo yaliyotajwa. Hilo pia liunganishwe na haya maelezo yaliyotajwa. Baadhi ya wanachuoni katika msimamo waliofika ni kwamba masala ya jamaa mbili katika msikiti mmoja nitaeleza kwa katika sura mbili. Kwanza, katika msikiti ambao una imamu rasmi kama huu, haifai kutaamba kukusudia na kuweka utaratibu wa kuswali jamaa zaidi ya moja. Hili ni jambo lisilofaa. Ama misikiti kwa ukwetu sijaiona, lakini katika baadhi ya misikiti utakuta haina imamu rafi. Misikiti ya barabarani kwenye vituo vya mfano, katika petrol station, katika vituo vya mafuta, hivyo tunaona misikiti kwa ajili ya usafiri. Kwa utakuta hapana imamu maalum wasafiri, lakini pale ndio swali shika njia na zao. Sehemu kama hii itaruhusiwa kusomea jamaa zaidi ya moja, kwa utakuwa kuja pale kusomea jamaa kwanza, tunamaliza jamaa pili. Haya ndio wanaoeleza wanaochuoni wa Kiislamu katika masala ya misikiti ya Tanzania. Ama kwenye misikiti kama hii ambayo maimamu wapo, imamu rafi, pia kuna mambo mawili. Jambo la kwanza, ikiwa wewe umechelewa kwa udhuru unaokubalika kisheria, kingine ulilala, mmetoka safari huko peke yako, mmetoka safari ndio mwingia hapa, jamaa imekwisha, huu ni udhu. Mmelala mkapitikiwa, mafika msikitini, watu wa safari, si taratibu wenu, lakini imetokea hivyo na mmepata udhuru wa kisheria. Baadhi ya ahlulilmu wanasema inaruhusiwa kuswali swala ya jamaa kwa udhuru huu. Naruhusiwa kuswali swala ya jamaa kwa udhuru. Lakini mathalan, wewe uko kwenye mashule yako ya kukoboa nafaka, kusali na kukoboa, adhana umesikia, sasa ngoja nimalize takwili kwa ujao. Faratibiwa watu waswali, ndio ambao kujua na shule yako utaswali. Haitaruhusiwa kuanzisha jamaa. Mlango huo umefungwa. Hili jambo ni kwa watu wenye udhuru. Lakini kuna majibu mengine zaidi ya haya. Haya ndio majibu mimi ndio ambayo nayaona katika nafsi yangu kwa mujibu wa vile nilivyosoma. Kauli za wanachuoni kuhusiana na swala za jamaa zaidi ya moja katika msikiti. Kwa hiyo asiyekuwa na udhuru hapati nafasi. Yeye yuko tu kasikia adhana, lakini mara kaingia huku, mara katoka kule, mara kaingia ile katika msikiti pale mwisho. Asiamini jamani. Na ukifungua mlango huu, vijamaa jamaa vitakuwa vingi. Kwa hiyo mtu aweza kuchelewa mtu kwa sababu hatoi jamaa pili. Kuna misikiti maalum ya jamaa zaidi ya moja hiyo. Kikosa kwanza mtawa ile pili. Hakuna mambo kama hayo. Kama kwa watu wenye udhuru fadhaa. Kwa hiyo pomo. Nasema kuna kauli zaidi ya hii. والله أعلم. kwa hiyo tunaishi hapa jamaa. Sasa tuna saa moja tu. Saa moja imeshaisha. Au kuna vya kuisha. Ah, sawa. Tabaki ukweli vile vile vile haki tabaki kwa haki na baki tabaki kwa baki. Ni kama nilivyoeleza katika maelezo yaliyotangulia na yatakuwa yamezingatia, hutaona mtafaruku kama hiyo isipokuwa kuna kitu kimezushwa na sisi sahihi. Kuna watu wamechipuka wameleta njia, umefunga fungu na ile yako, sitaki nikufungue zaidi, lakini ungefunguka na mimi ningefunguka. Lakini jawabu yangu hapo ni kitu kwa ujumla ukifunguka. Wewe usifunguka wewe. Eh? Tuache hapo. Haa wewe kufanua wakilo cha kusudia ili mimi kukifaa ani kwamba hawa mtuna ambao ndogo ni mama ambao anapenda kumkati kumekuwa na wadumu na nyumbani yake ambazo tuna kuna mifano wanake wakilifanua kwa hivyo kufanua yani wewe kwa huu kuna mifano Nani na kufanua hizi? Dari ya hizi? Hamsini. Ya. Nakumusema? Hii kusema kwamba watu wanaonekana katika msimamo mmoja. Sisi na wao hao wanaolingania au wanaofikiria wanasema kwamba katika jihadi hatu katika msimamo mmoja. Amemtaja Abu Jirongo ambaye ashafariki. Shawa amekufa kumbeni mola wake. Amemtaja huyu bwana kwamba inaonekana kwamba kwenye msimamo mmoja. Sisi sijamsikia mimi binafsi. Na mimi namjua siku nyingi. Siku nyingi namfahamu zaidi ya miaka 15, 16. Yaani zaidi ya karibu ya 18. Au naweza kusema yafika miaka 20. Sijawahi kumsikia kwamba analingania dawa salafia. Sisi ndio ndio dawa salafia. Sisi ndio sikia. Sasa mkisema kwamba dawa yetu, au labda tukafanana na bahari ya ndevu na ndevu. Kivaa kauzi ya makazi fupi, mishika makazi fupi, labda katika madhara hizo. Lakini kwamba yeye alizania dawa salafia, niletee japokuwa kipande kidogo tu cha nini cha muhadhara wake kinachoizania ni dawa salafia. Tuko mbali mbali, shakili sisi tutatanishi. usije ukatizika kwa sababu ya shaki za watu kwamba huyu yuko hivi au hivi. La, yeye ana wao wana msimamo wao mbali na sisi tuna msimamo wetu mbali. Mapito tunayopita sisi kwa ahli ilmi ni mbali na wao, yaani na watu wetu sisi ambao tunapita kwao na kuchukua elimu kwao ni mbali na wao wanapita mbali. Kwa kila watu wana mashughuli zao. Kwa hiyo hili si jambo la sawasawa kwanza. Da'wa yao la yetu mbali'a. Tumefahamu? Haya. Sisi tulingana da'wa gani? Da'wa salafia. Na ukiangalia aya za vitabu hivi zote zinataja hapa zinaelezea hiyo da'wa hiyo da'wa salafia. Turudi katika njia ya Mtume صلى الله عليه وسلم na masahaba. Wao walikuja katika njia nyingine na msingi wao mkubwa kabisa ambao wako nao ni msingi wa kuwalingania wako kwa kushabiki vijana na watu jihad. Hiyo ndio dhahiri. Lakini undani hasa kundi hili tunasikuita ni kundi la Mahawarij. Kundi la Mahawarij ni vipi? Naam. Kwa sababu moja katika sifa kuu za Mahawarij, moja tu hiyo yatosha kumchukua ni katika Mahawarij. Kwa sababu Mahawarij si lazima wakusanye sifa zote 20, sifa 30. La, sifa moja tu inamtosha mtu kuwa ni katika Mahawarij, nayo ni takfiru lilmuslimini wa istihlalu bidahi wa amwali, kuwakufurisha Waislamu na kuhalalisha damu zao na mali zao, wakawaona Waislamu wenzao kuwa ni makafiri murtadi nafsi. Yoyote anayejinasibisha na dawa hiyo utakuta ana maslahi hiyo. Hatuwazulizi. Kama wewe ushakaa nao ukawasikiliza, yoyote aliyokuwa na msimamo wa kumuunga mkono Abu Dirumi, yeye huwaona hao masalafi na hao wanajinasibisha na sunna ni murtadun, ni makafiri. Hasa si Waislamu wamerikati, sisi sote tumekufurishwa, sisi ni makafiri, sisi ni wanafiki, na sisi tunatakiwa tuuliwe. Hamjasikia kwa wafuasi wake na wengineo katika walimaliza, hamjasikia hapo? Sasa hawa ni katika Mahawarij, na Mahawarij ni katika sifa zao kwa kufurisha Uislamu. Vipi unamkufurisha Uislamu wenzako kwa kigezo kipi? Vipi unaihalalisha damu ya Uislamu wenzako? Na hawa watu wapo, waona kwamba sisi tunaanza na hawa leo. Mathala kundi la Daesh, Daesh IS, hawa Islamic State, na sisi tuko vyao vyote wanavyovifanya, uharibifu wao wanaofanya katika nchi za Kiislamu, kama si Iraki si Siria, kama si Siria Misri, kama si Misri ni Saudia, kama si basi nchi za Kiislamu. Lakini hutasikia hata siku moja wamerusha kombora kwenda Uyahudi, Uyahudi ni Israeli, labda wapiga Tel Aviv na watu, hakuna. Wasilia mbali huko sulu Faransa shughati, lakini hawataweza kuigusa Israeli. Kwa nini? Yaktuluna ahla lislami wayadauna ahla lkufri, wanawaua Uislamu na wanawaasi ni kuabudu mizimu mushrikuni. Sasa dawa hii imeasisiwa katika nchi zetu hizi, katika nchi hii ya Tanzania, Kenya, na ina watu wake, na athari zake tunaziona leo. Wasoka watu wanajinasibisha na Uislamu, wanaingia msikitini, ndani ya msikiti wamewakuta watu wao katika sujudu subhana rabbi al-a'la, subhana rabbi al-a'la, wakukata kichwa Muislamu mwenzako pale kwa sababu kafiri ni murtadi. Haya yanatokea bwana. Sasa kuna baadhi ya watu wajifanya ni watetezi sana wa Uislamu, wakwambia zile njama tu zimepangwa na serikali, ni watu wamepanga njama ili kumchafua Uislamu. Kuna mashaka kwamba hao watakuwa si Waislamu, hao ni watu wametengenezwa. Tujalie kwamba kweli kuna watu wametengenezwa, na hivi fatwa za kina Abu Ismaili mtazisema, sikuna kina Abu Ismaili iko ndani ya Ismaili na makundi yake, hizi fatwa zao wanazozitoa hizi, nini masalahi hawasikii hawa wakisema? Mbona watu wakebei hawa wajifanya nini wana harakati wa kutetea mashehe? Bado wamekamatwa hivi sasa, mashehe wamekamatwa, wanafunzi wao wanafanya matukio baada ya kuwa kuwaweka mbali mashehe na wanafunzi wao, na hawa wamejifunza kwa hawa kwa mantiki gani? Watu walipokuwa wakizungumza na kutangaza kutaka kuwaua walikuwa hawasikii na kuwatia hofu katika kufika hija kwamba ni murtadun, hawasikii. Abu Ismail katika mihadhara yake akizungumza kwamba waokoe askari bunduki, halafu bunduki moja itazaa bunduki nyingine, hawasikii maneno hayo. Sasa vitendo vikifanyika na baadhi ya watu wenye sura za Uislamu ambao ni wanafunzi wao, wataka kuwatenganisha wao na mashehe zao kwamba hao watakuwa ni watu sio wametengenezwa. Sawa, inawezekana watu wakatengenezwa kwa sababu ya upumbavu unaozungumzwa na hao mashehe wasiojielewa, lakini mtawatenganisha vipi? Mathalani wewe Waislamu wazungumza wazi, wawaambia watu kwamba jamani, tufanyeni mpango tukavalie kitu fulani, hali ya wale makufari kufika pale tapiga tuchukua kulipaya tuchukua hivi na hivi na lai ghanibu shehe waliza msingi huo. Halafu baada ya mwezi tukio natokea, pengine kafanya mtu mwingine John na Samuel, nani alifanya kama shehe? Wewe ni wewe aliyofanya. Sasa haya matukio haya kuwaua Waislamu msikitini, ya kuwapiga watu kwa mwagiwa kisindikani, ya kuwarushia watu mabomu, haya ni mambo yamejengwa na kina Abu Jirongo, haya ni mambo yamejengwa na kina Abu Ismaili. Sisi tunazungumza wao, tunajua na wafuasi wao na wanatuinga, lakini tunazungumza, hatuna wasiwasi katika hili kwa sababu ndio dini, hatuna namna. Sasa vipi sisi na wao inawaitu moja? Wao hawalidhalii kwenye salafia, wao wanalidhalia kwenye kuwaua Waislamu. Na hiyo jihadi hawatuwaji wapenda kwenye jihadi, wala wakupigana hiyo jihadi. Wao walikuwa wao ni Waislamu wenzao, yakutuluna ahla lislam. Kwa hiyo hawana makawaridi, mimi sina shaka hata chembe kwa asilimia mia moja, na kama kuna ziada naongeza juu yake, kwamba hao ni makawaridi ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaita kuwa ni kilabu dar mbwa wa motoni, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatamani asema, wala in adraktuhu la aktulannahum katla adi, lau kama mimi nitawadiriki watu hawa basi nitawaua kifo cha adi, kifo kibaya, nitawaua vibaya. Alitabiri kwamba watu watatokea watu aina hiyo, lau kama mimi nitawadiriki. Kwa nini? Kwa sababu madhara yao kwa Uislamu ni makubwa mno kuliko Mayahudi na Manasara. Wao ndio wanaposababisha Waislamu waishi kwa vipi katika kila mahali, maana na kuwaligavia watu warudi katika dini ya sawasawa, shababu warudi katika ili, warudi katika njia ya sawasawa, warudi katika maadili na itikadi ya sawa na dini ya haki. Leo wanafisha vijana washike mapanga watafute bunduki wawaue Waislamu wenzao, dini ya watu mtoe. Kwa hiyo ni dawa kafira, dawa bovu kabisa, haifai kunasibishwa na Sunna. Hata kama watu wake watakuwa wanadhembu na wamefunga vilemba na hivyo vile, si katika Ahlu Sunna tu jamaa. Kwa kama ilikuwa na kusudia hao shehe, hao ni bali na bisaguru za kishirikai, ubali wa Maghribi na Mashariki. Kwa hiyo tuite Zibaraka, tuite Kadha, tuite Kadha, lakini Khawariji ni shukuru katika safu ya Uislamu. Tunaweza kusema ni nuksi, ni kitu kibaya kabisa, na Ukhawariji haujawahi kutengeneza bali popote, kwamba watu wakutengenezeka wakawa sawasawa, hakuna mtumishi wake wao kukimbia, basi ipo wawalo wakimbia basi, lakini hakuna matendo wanaoitengeneza kwa Waislamu. Wasallallahu alaihi wasallam, sijiepusheni kwa kundi hapa, kundi maovu. Kwa kama na wakusudia hao shehe, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.